الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم سارے انبیاء کی شریعتوں کا حاصل اور خلاصہ دو باتیں ہیں ایک ہے آدمی کا خود نیک بننا اور دوسروں کو نیک بنانا دوسری بات ہے آدمی کا اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنا تو نیک بننا نیک بنانا برائی سے بچنا اور برائی سے بچانا یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے قرآن کریم کی آیت میں نے اس وقت تلاوت کی ہے اس میں ایک بات ذہن نشین رہے کہ دعوت دی کاہے کی جائے گی دوسری بات ہے کہ دعوت ایک فطری چیز ہے تو دعوت کا فطری ہونا قدرتی اور نیچرل ہونا اور دعوت دی کاہے کی جائے گی یہ دونوں باتیں اس آیت میں موجود ہیں پھر دعوت کس انداز سے دی جائے گی وہ بھی موجود ہیں تو گویا دعوت کا فطری ہونا دعوت کاہے کی دی جائے گی اس کا وجود اور موضوع اور دعوت کس انداز اور طرز سے دی جائے گی اس کا طرز کیا ہوگا اسٹائل کیا ہوگی انداز کیا ہوگا نہج اور اسلوب کیا ہوگا یہ ساری باتیں اس آیت میں موجود ہیں یہ ہر شخص جانتا ہے کہ دعوت طبعی چیز کی نہیں دی جا سکتی کیونکہ طبعی چیز ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی آپ لوگوں کا یہ ذہن بنائیں کہ کھانے کا مزاج بناؤ تو کھانا طبعی چیز ہے جو اندر سے ابھرتی ہے بھوک ایک فطری تقاضا ہے جو اندر سے ابھرتا ہے اور فطری چیزیں طبعی چیزیں جو اندر سے ابھرتی ہے اس کی بھلا دعوت کیسے دی جائے وہ ایک ایسا تقاضا ہے کہ ہزار دلائل سے کوئی ثابت کرے کہ بھوک نہیں لگتی مگر سامنے والا اسے تسلیم نہیں کرے گا ہزار دلائل سے کوئی ثابت کرے کہ پیاس سے کیسی چیز ہے جو نہیں مانی جاتی تو سامنے والا اسے ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہے گا کہ بھوک کی ایک حقیقت ہے پیاس کی ایک حقیقت ہے جنسی خواہش کی ایک حقیقت ہے تو یہ سب طبعی چیزیں کہلاتی ہیں جہاں نہ دلیل کی ضرورت ہے نہ پروف کی حاجت ہے نہ کسی اور چیز کے ذریعے سمجھانے کی ضرورت ہے اندر سے بھوک ابھرتی ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ بھوک لگی اندر سے پیاس ابھرتی ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں پیاسا ہوں اندر سے جنسی خواہش ابھرتی ہے اور آدمی اپنے اندر ایک رغبت محسوس کرتا ہے تو جو چیز قدرتی ہے یا فطری ہے اور جس کے جذبات طبعی ہیں اس کی دعوت نہیں دی جائے گی معلوم ہوا کہ دعوت طبعیات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی اور دعوت عقلیات سے بھی تعلق نہیں رکھتی اس لیے کہ بقدر ضرورت اپنے کاموں کو انجام دینے کی عقل ہر آدمی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس لیے ہر آدمی اپنے دائرے میں عقل ہی کی بات کرتا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ اس عالم میں اپنے کو بیوقوف سمجھنے والے بہت کم ہیں جو بیوقوف ہوتا ہے وہ بھی اپنے کو عقل مند سمجھتا ہے ہمارے چچا سناتے تھے کہ ایک مرتبہ میں پاگل خانے میں گیا تو دو پاگل گفتگو کر رہے تھے ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے بعد میں ایک پاگل دوسرے سے کہتا ہے کہ ہوں عقل وغیرہ نہیں بات کریں کہ کیا تم بغیر عقل کے بات کرتے ہو جس میں عقل کا شائبہ نہیں ہے تو کہنے والا خود بھی پاگل ہے مگر دوسرے کو پاگل گردانتا ہے تو اس آسمان کی چھت کے نیچے کچھ کیفیت ایسی ہی ہے کہ بیوقوف بھی اپنے کو عقل مند سمجھتا ہے اور پاگل بھی دوسروں کو پاگل سمجھتا ہے خود کو سمجھدار تو طبعی طور پر عقل اور فطری طور پر عقل ہر شخص میں موجود ہے، اس لیے عقلیات کی بھی دعوت انبیاء علیہ السلام کا موضوع نہیں ہے کہ وہ کسی عقلی چیز کی دعوت دیں. عقل مختلف ہے، کسی میں عقل پاوانا ہے، کسی میں آدھا آنا ہے، کسی میں ایک آنا ہے، کسی میں کچھ ہے. بعض بڑے سمجھدار ہوتے ہیں لیکن رخ اس کا صحیح نہیں ہوتا. جیسے مثال دوں میں آپ کو، ایک حکیم گزرے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. فرمایا کہ میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، جب بچپن میں میں نے ایک سیٹی خریدی، میرے ایک دوست نے سیٹی خریدی، میں بھی ننا منا تھا اور وہ بھی چھوٹا سا تھا بالکل. اس کی سیٹی کو دیکھ کر مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی سیٹی خریدوں. سیٹی سے مراد شہر نہیں، وہ بجائی جاتی ہے جو بچے بجاتے ہیں. چنانچہ میں نے اپنے والدین سے ضد شروع کی کہ مجھے بھی سیٹی چاہیے جس کی آواز سے میں خوش ہوں اور لوگ بھی آواز سنیں اس کی. بہت شور مچایا، بہت ضد کی. خیر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور والدین نے پیسے دیے، میں جا کر سیٹی خرید لایا بازار سے. تو میرا ساتھی جس قیمت پر سیٹی لایا تھا اس سے بہت زیادہ مہنگی اور بہت زیادہ خرچ کر کے میں سیٹی خرید کر لایا اور بہت خوش تھا. بچوں میں بھی مسرور تھا اور گھر کے لوگوں میں بھی خوش تھا کہ میرے پاس ایک سیٹی ہے جس سے میں آواز دیتا ہوں اور لوگ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن میرے والد نے یہ بات کہی کہ تم نے جو سیٹی خریدی ہے اس میں پیسہ بہت زیادہ صرف کر دیا. والدہ نے بھی یہی بات کی، وہ کہا کہ تم نے بڑی نادانی کی کہ جتنے داموں میں وہ خریدنی چاہیے اس سے زیادہ میں تم نے خریدی. تو وہ حکیم یہ کہتا ہے کہ میری ساری خوشی غم سے بدل گئی اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے سیٹی کے خریدنے میں دھوکہ کھایا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں بڑا ہو گیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جو نادانی میں نے اپنے بچپن میں کی ہے وہ نادانی اور حماقت عموماً لوگ کرتے رہتے ہیں آسمان کی چھت کے نیچے، اور اچھے اچھے لوگ کرتے ہیں. اس لیے کہ سیٹی کا حاصل یہ ہے کہ آواز ہو، اور ہر شخص اس مرض میں مبتلا ہے، اس مرض کا مریض ہے اور اس روگ کا روگی ہے کہ اس کی آواز بلند ہو اور اس کی بات چلے اور لوگ اس کی بات مانیں. تو اپنی بات کا بلند کرنا اور اپنی آواز کا بڑھانا اور اپنی آواز کی طرف دوسروں کو متوجہ کرنا، وہ ایک جذبہ ہے جو بچپن میں سیٹی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد وہی جذبہ دوسرے انداز سے ظاہر ہوتا ہے. تو وہ حکیم فرماتے ہیں کہ بچپن میں جو نادانی میں نے کی، بعد میں جا کر مجھ پر یہ بات کھلی کہ یہ حماقت بہت لوگ کر رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے لوگ صرف کرتے ہیں اپنی بات کے منوانے کے لیے، اور آج حکومتوں میں یہی تماشے چل رہے ہیں، یہی قصے قضیے چلتے ہیں. تو بچپن سے اور بچپن کے ایک واقعے سے انہوں نے نتیجہ اخذ کیا ان کی دانش مندی کی بات. تو مجھے بتانا ہے کہ مختلف قسم کی عقلیں ہیں، بعض سمجھدار ہوتے ہیں اور بعض کم سمجھ اور بعض بے سمجھ ہوتے ہیں. تو دعوت عقلیات کی بھی نہیں دی جائے گی. تو طبعیات بھی دعوت کا موضوع نہیں ہے، سبجیکٹس جسے کہتے ہیں، میدان اور گراؤنڈ، اس کا موضوع نہیں، اور عقلیات بھی اس کا موضوع نہیں ہے. اس لیے کہ طبیعت کے تقاضے اندر سے ابھرتے ہیں اور عقل بقدر ضرورت ہر ایک میں موجود ہے. دعوت ایسی چیز کی دی جائے گی کہ جو نہ پیٹ سے ابھرتی ہو نہ عقلی تقاضے ہوں، وہ باہر سے آئی ہوئی کوئی نعمت ہو کہ جس کے ذریعے سے انسان کو فلاح اور کامیابی نصیب ہو، اور وہ ہے وہ دین جسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبر لے کر آئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دعوت کا موضوع در حقیقت دین الہی تو بن سکتا ہے، اور شرعی نظام تو دعوت کا موضوع بن سکتا ہے، دنیا کی اور چیزیں حقیقتاً دعوت کا موضوع نہیں بن سکتی. پھر دعوت کے باب میں فرمایا ادع الی سبیل ربک، حق تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائی. لفظ رب ذکر فرمایا، رب کے معنی آتے ہیں پالنے والے کے، تربیت کرنے والے کے. اور تربیت کہتے کسے ہیں؟ کسی شے کو آہستہ آہستہ اور دھیمے دھیمے، دھیرے دھیرے اس کے درجے کمال تک پہنچانا، یہ تربیت کہلاتا ہے. دیکھتے نہیں آپ کہ ایک دانہ اور تخم زمین میں ڈال دیں تو خدا اپنی شان تربیت سے ذرا سے دانے کو سدا بہار شکل کی، درخت کی شکل عطا فرما دیتے ہیں، या माँ के रहम में नुतफा पड़ जाता है जो एक गंदा पानी है, मगर हक ताला अपनी शान तरबियत से जीता जागता हंसता खेलता बच्चा तैयार फरमा देते हैं। या इंसान मामूली अमल अपना करके आखरत की तरफ मुंतकिल करता है, हक ताला अपनी शान तरबियत से उसके बड़े बड़े उसकी बड़ी बड़ी हैसियत और बड़ी बड़ी सूरतें कायम फरमा देंगे जन्नत की शक्ल में, दरजात की शक्ल में। तो मामूली शय को बढ़ाना, नीचे से ऊपर तक पहुंचाना और अच्छी और आसन शक्ल उसे देना, ये तरबियत का शोबा है जो हक ताला की सिफत है। तो फरमाया कि अपने रब की राह की तरफ लोगों को बुलाओ। लफ्ज रब इस बात का पता दे रहा है कि दावत में तदरीज का लिहाज होना चाहिए। इसीलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि वह अनजिर आशिरतकल अकरबीन, कि अपने अकरबा को और अपने करीबी अहबाब को आप डराइए। सफा की चोटी पर चढ़े हैं और लोगों को निदा किया कि ए बनी फना और ए बनी फना, जितने आपके बुतून थे और रिश्तेदार करीब और बईद सबको जमा फरमाने के बाद फरमाया कि मैं अगर तुम्हें इस बात की खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है तो क्या तुम तस्लीम करोगे। उन्होंने कहा कि वल्लाहि मा जर्रबना अलैका कज़िबतन, खुदा की कसम आप पर कभी झूठ का तजर्बा ही नहीं किया, हमने हमेशा सच का तजर्बा किया है, जो बात आपने कही है वो सादिक और सही कही, कभी झूठ उसमें नहीं था। तब आपने फरमाया कि अगर तुम मुझे सच्चा समझते हो तो एक बड़े दिन के खतरे से मैं तुम्हें डराता हूँ और बड़े दिन के अज़ाब से और खुदा की नाराजगी से, अगर तुम खुदा की तौहीद और उसके नबी की रिसालत को न मानो और आखरत का अकीदा अख्तियार करके उसके तकाजे पे न चलो तो उस सूरत में तुम्हें मैं डराता हूँ बड़े दिन के अज़ाब से। फरमाया कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, कि ला इलाहा इल्लल्लाह का और फला पालो। बस ये बिजली का कड़का था या सौदे हाथ या सौते हादी, और अब की जमीन जिसने सारी हिला दी, कि ये जुमला क्या था, एक बिजली थी जो उन पर गिरी और उसका नतीजा ये हुआ कि हलचल मच गई, अपने गैर बन गए, दोस्त दुश्मन बन गए, चाहने वाले दुश्मन और आदू बन गए, और हर वो चीज जो न की जानी चाहिए वो आपकी मुखालफत में लोगों ने अख्तियार की। तो अकरबा को दावत दी, उसके बाद आयत नाजिल हुई लतुनज़िरा उम्मल क़ुरा वमन हौलहा, कि मक्के में आप मेहनत फरमाएं, मक्के वालों को दावत दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के मुख्तलिफ कबीलों से मिलते, मुख्तलिफ मोहल्लों में तशरीफ ले जाते, खुद हरम शरीफ में तशरीफ फरमा हो कि मुख्तलिफ आने वालों से दीनी गुफ्तगू और दीनी बात करते, हत्ता के मक्के में मेले लगते थे तो वहां भी आप तशरीफ ले जाते बाजारों में। तो फरमाया लतुनज़िरा उम्मल क़ुरा, मक्के वालों को आप डराए, वमन हौलहा जो उसके अतराफ हैं, तो मुख्तलिफ मकामात के मेलों में आप तशरीफ ले गए और उन्हें डराया। अखीर में आयत नाजिल हुई कि लितकून लिलआलमीन नज़ीरा, आपको इसलिए भेजा गया ताकि आप सारे आलम के इंसानों को डराने वाले और उनके हक में नज़ीर बन जाए। तो अपनों से लेकर परायों तक और जात से लेकर गैरों तक जिस अंदाज से बात चलाइए उसमें एक तरतीब रखिए नहायत हसीन व जमील, कि देखने से तबीयत अशश कर जाती है। तो लफ्ज़ रब की तरफ, लफ्ज़ रब में इधर इशारा है कि दावत में तदरीज का लिहाज, इसीलिए जो चीज अख्तियार की है अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को। बाद लोगों के जहनों में बात आती है कि दीन छह नंबर ही का नाम है, सातवां नंबर दीन नहीं है, आठवां नंबर दीन नहीं है, हालांकि इस्लाम के 70 से ऊपर कुछ शौबे हैं, फिर छह नंबर क्यों। हजरत मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हजरत हकीम उल इस्लाम मौलाना मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दावत हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के कल्ब पर बतौर फन के इल्का हुई है, वही अल्लाह ताला ने एक फन के तरीके से उनके कल्ब पर बात डाली है। और इसमें कोई शुबा नहीं, कभी मौका होगा तो मैं छह नंबर को इंशाल्लाह खोलूंगा और उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ और बोलूंगा इंशाल्लाह। अंदाजा होगा आपको कि ये छह नंबर कितनी हिकमत पर मबनी है और किस मसलहत पर मबनी है, कि अगर ये छह नंबर इंसान की जिंदगी में आ जाए तो उसकी अनवार, उसकी बरकत और उसके फवाइद दर हकीकत छह सिमतों में फैलेंगे। नीचे भी बरकतें होगी, ऊपर भी बरकतें होगी, दाएं भी बरकतें होगी, बाएं भी बरकतें होगी, आगे भी उसके अनवार होंगे, पीछे भी अनवार, तो छह जहतों में उसके अनवार और बरकतें इंशाल्लाह जाहिर होंगे, बशर्ते कि छह नंबर की हकीकत हमारी समझ में आ जाए। آج اس وقت ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک آدمی کسی شے کی حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے اور اس پر گفتگو شروع کر دیتا ہے. یہ بہت ہی دانش مندانہ اقدام ہے کہ انسان کوئی حقیقت سمجھے اور اس کے بعد کچھ بولے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قدرت نے انسان کو دو کان دیے ہیں اور وہ بھی دو مخالف سمت میں لگا دیے. اس میں ادھر اشارہ ہے کہ وہ ادھر کی بھی سنے اور ادھر کی بھی سنے, اور آنکھیں اس کے سامنے دو لگا دی کہ دونوں طرف کی سن کر سامنے رکھے. تو آنکھ یہ در حقیقت ریسرچ کا ایک دروازہ ہے اور کان بھی ریسرچ کا دروازہ ہے, بلکہ کان تو ایسا ہے کہ نیند میں بھی کھلا رہتا ہے, آنکھیں تو بند ہو جاتی ہے. اسی لیے اصحاب کہف کی نیند کو بتایا قرآن کریم نے, تو یہ فرمایا کہ ہم نے کانوں پہ نیند مار دی, فضربنا علی اذانہم, تو آنکھ پر بھی نیند تھی اور کان پر بھی نیند تھی اور قریب کوئی جا سکتا نہیں تھا, اس لیے 309 سال تک وہ سوتے رہے. تو یہ تحقیق کے دروازے تو قدرت نے کھول دیے ہیں. اور زبان سے ججمنٹ کا تعلق ہے تو اس پر تو 32 دانتوں کا پہرا بٹھایا اور 2 پھاٹک ہوٹوں کے لگا دیے, تو گویا 34 پابندیاں اس پر عائد کی گئی ہیں. گویا منشا اللہ تعالیٰ کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ریسرچ کے باب میں تو آپ کو اجازت ہے کہ جو تحقیق چاہیں کریں, مگر ججمنٹ اور فیصلے کے باب میں آپ پابند ہیں کہ جو ججمنٹ اور فیصلہ دیں تو احتیاط کے ساتھ فیصلہ دیں, فیصلہ ایسا نہ ہو کہ جس میں بد احتیاطی ہونی چاہیے. تو آنکھ کان کا کھول دیا جانا ریسرچ کے دروازوں کا کھول دیا جانا ہے, اور زبان پر پابندی در حقیقت ججمنٹ اور فیصلے کے دروازے پر پابندی عائد کی گئی ہے. مگر اب یہ ہے کہ آدمی بولتا پہلے ہے اور سوچتا بعد میں ہے, حالانکہ مزاج یہی ہے قدرت کا اور فطرت کا کہ بچہ سنتا پہلے ہے اس کے بعد پھر بولتا ہے, یہ سنتا پہلے ہے دیکھتا پھر ہے, اور بولنے کا درجہ بعد میں آتا ہے کہ بول ڈگرا تیز ہے, وہ بھی ابتدا کائے سے ہوتی ڈیڈی ریڈی, ابھی سب ڈیڈی پھیڈی شروع ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ رسول کا نام سکھلایا جائے تو یہ ڈیڈی ایڈی پیڈی جتنی ہے نا, یہ سب یہ تمام کے تمام ناس ماننے والی چیزیں ہیں. سب سے پہلے خدا کا بول خدا کی بڑائی بتائی جائے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو بڑی حکمت ہے جو کسی وقت انشاءاللہ تفصیل سے کہی جائے گی. بہرحال میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ دعوت میں اس کا لحاظ, اور پھر ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ 6 نمبر میں ایک خاص چیز ہے کہ ابتدا ہو رہی اس کی توحید, کلمہ نماز سب سے پہلی چیز ہے کلمہ, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کلمے ہی کی حقیقت پر اگر امت جڑ جائے تو بات کے سارے مسئلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کلمے میں صرف 2 چیزیں آپ کو ملے گی, ایک خالق کی نسبت ملے گی اور ایک مخلوق کی نسبت ملے گی. لا الہ الا اللہ یہ خالق کی نسبت ہے, اور محمد الرسول اللہ مخلوق کی نسبت ہے, اور عربی کے قاعدے سے ہونا چاہیے تھا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ, لیکن توحید کے ساتھ رسالت اتنی ضروری اور لازم ہے کہ بیچ میں واو کا فصل برداشت نہیں کیا گیا اور اس کو ہٹا دیا گیا. تو خالق کی نسبت صحیح ہو جائے اور مخلوق کی نسبت صحیح ہو جائے, یہ 2 نسبتیں اگر قائم ہو جائے انسان میں صحت کے ساتھ اور درستگی کے ساتھ, یہ اس کے عقیدے کی صحت ہے. تو پہلی چیز در حقیقت کلمہ ہے اللہ پر اعتماد. اور آج کی اس دنیا کی بڑی پریشانی نظام کا اپنے ہاتھ میں لینا ہے. دیکھیے بزرگوں نے مثال دی ہے کہ اعتماد علی اللہ کی 3 قسمیں, وہ حاصل ہو جائے تو پریشانی ختم ہے. ایک اعتماد اور ایک توکل اور یقین اللہ کی ذات عالی پر وہ ہے کہ جو ایک وکیل کو ایک موکل کو اپنے وکیل پر رہتا ہے, یہ ادنا درجے کا یقین ہوتا ہے. آپ نے کوئی لائر یا آپ نے کوئی سولیسیٹر وکیل کیا ہے اپنے کسی مقدمے کے لیے, تو آپ کو یہ اطمینان ایک درجے میں تو ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا, مگر اندیشہ بھی رہتا ہے کہ ممکن ہے ہمارے وکیل صاحب کچھ باپیں کچھ ناس ماریں کچھ گڑبڑ کر دیں, تو کچھ امید ہوتی ہے اور کچھ خوف اور اندیشہ ہوتا ہے. بلکہ کبھی خود آپ اس کو رائے دیتے ہیں کہ یہ پوائنٹ زیادہ ٹھیک ہے اور فلاں پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے. تو ایک اعتماد وہ ہے جو موکل کو اپنے وکیل پر ہے, یہ اعتماد کم درجے کا. توکل کا یہ سب سے ادنا ترین درجہ ہے جس میں انسان کو اعتماد ہو اور اندیشہ بھی لگا رہتا ہے. لیکن عقیدے کے درجے میں یہ چیز کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے اللہ کے معاملے میں ذرہ برابر بھی خدشہ ہو. عمل کے درجے میں تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ہو شاید وہ ہو, مگر عقیدے کے درجے میں جائز نہیں ہے. دوسرا درجہ یقین کا یہ ہے جیسا بچوں کو اپنے ماں باپ پر ہوتا ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ صبح اٹھنے کے بعد کسی بچے کو یہ فکر نہیں ہے کہ کماؤں گا کہاں سے. کمانا ان کی ڈکشنری اور لغت میں ہے ہی نہیں, وہ تو اٹھا پٹک ہی جانتے طوفان. ان کے سامنے صرف ایک بات ہے کہ میری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے میری ماں کا وجود ہے, میرے باپ کا وجود ہے, اور مجھے ان سے اپنی ضرورتیں پوری کروانی ہیں. باقی کیا کھاؤں گا, کیا پہنوں گا, اور کب مجھے کس چیز کی ضرورت ہے, سب سے فارغ ہو کر اپنے کھیل میں لگا ہوا ہے. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جب ضرورت ہوگی ماں باپ سے منوا لوں گا, اور نہیں دیں گے تو پیر رگڑوں گا, نہ دیں گے تو رونا شروع کروں گا, نہ دیں گے تو گھر سر پہ اٹھاؤں گا, اور اگر نہیں دیا تو محلہ سر پہ اٹھاؤں گا. لیکن یہ کہ بہرحال کسی طریقے سے رود ہو کر میں اپنی حاجت و ضرورت پوری کروں گا. تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر مومن کا تعلق اپنے رب سے اتنا بھی ہو جائے جتنا بچے کو ماں باپ سے ہوتا ہے تو کام بن جائے, کہ اس کو یہ اعتماد ہو جائے کہ میرا رب میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے, میں اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا کر رو کر اپنی ضرورتیں پوری کروا لوں گا, وہ نہ ہوا تو پیر رگڑ کے ضرورتیں پوری کروا لوں گا, تڑپ کرو بے چین ہو کر اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروا لوں گا. اور یہ کوئی شاعری نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ اگر کسی بات پر اڑ جائے اور بشرطے کے بندے کی مصلحت کے موافق ہو تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں. مصلحت کے موافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً اب آپ میں سے ہر ایک یہ چاہے کہ میں امریکہ کا صدر ہو جاؤں, اور اللہ میاں کی مشیت وہ نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز اللہ میاں عطا فرمائے. وہ سکندر کے یہاں ایک فقیر آیا اور کہا دلاؤ اللہ کے نام پہ. سکندر نے کہا کہ ایک اشرفی دے دی جائے, تو اس پر اس فقیر نے کہا کہ آپ کی اتنی بڑی سلطنت حکومت آپ کے مناسب اور لائق اور شاعر انسان نہیں ہے کہ آپ مجھے ایک اشرفی دیں. تو بادشاہ نے پوچھا کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا بادشاہت مل جائے. تو بادشاہوں کا دماغ تو بھارت بادشاہ شاہانہ ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا یہ آپ کے مناسب نہیں ہے کہ فقیر کو حکومت مل جائے, اس لیے کہ فقیر کو حکومت ملے گی تو پاجامے کا صافہ باندھے گا اور کیا کرے گا, وہ بالکل اوور لمٹ ہو جائے گا, قابو سے باہر ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کے لیے جو چیز مناسب سمجھتے ہیں. قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے, ہر شخص کو جس چیز کے قابل نظر آیا. بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا, غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا. تو اللہ میں کی تقسیم ہے کہ بلبل کو نالا دیا, پروانے کو جلنا دیا, انسان کو غم دیا, اس کی تقسیم ہے. وہ اپنی مصلحت سے جس کو جو چیز چاہے وہ عطا فرما دیتے ہیں. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر یہ یقین کر لے کہ حق تعالیٰ میری سنیں گے تو انشاءاللہ اس کی بات پوری ہوتی دیر سوے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے بزرگوں نے کہ بچے کا معاملہ عجیب ہوتا ہے. بعض دفعہ ماں اسے مارتی ہے اور بچہ ماں کی طرف بڑھتا ہے, اور واقعی اس میں بڑی عبرت ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے ماں کے سوا ہے کون, کیونکہ باپ کے ڈنڈے سے تو ڈرتا ہی رہتا ہے وہ. اسی لیے گجراتی میں کہاوت بھی مشہور ہے کہ باپ کو بھی کوئی بات سنانی ہو تو کہتے ہیں کہ ماں نے کہی نہیں باجی نے ہمرا ہے, کہ وہ ماں کو کہتا ہے باورچی خانے میں زور سے تاکہ والد صاحب سن لیں تو ان کا اندازہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. مثلا باپ کو سفر کرنا ہے مونٹریل کا اور بچہ چاہتا ہے میں بھی جاؤں, اور ڈائریکٹ کہنے کی ہمت نہیں ہے تو کچن روم میں شور کیا کہوں وہ بھی باجی آتے جوان ہو. مطلب یہ کہ والد صاحب سن لیں, اگر ان کی رضامندی ہے تو منشا حاصل ہے, اور نہیں ہے تو وہ بھی معلوم ہو جائے گا. تو بچے بھی بڑے سیاسی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, کہ وہ اپنی بات کو بڑی حکمت سے پہنچاتے ہیں. تو ماں نے کہیں نے باجی نے ہمرایا, تو باپ کے پاس تو ہوتا ہے ڈنڈا, اس لیے ڈائریکٹ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی, انڈائریکٹ بات پہنچاتے ہیں وہ باپ کے پاس. تو میں کہنا چاہتا تھا کہ ماں سے اس کا تعلق, ماں مارتی ہے پھر بھی بچہ ماں کی طرف بڑھتا ہے, اور واقعی اتنا ہی حال اگر ہمیں آ جائے تو ہماری زندگی سدھر جائے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر حق تعالیٰ پر اتنا اعتماد ہو جائے کہ چاہے مصیبت آئی ہمیں, مگر مصیبتیں بھی اللہ کے امر ہی سے آتی ہیں, اگر مصیبتوں میں بھی ہم حق تعالیٰ کا ہاتھ دامن نہ چھوڑے یعنی اس کی یاد کا اور اس کی نسبت کا, تو حق تعالیٰ کام بنا دینے کے لیے کافی ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ مصیبت آئے تو خدا کو بھول گئے. کفر کے جملے لوگوں کی زبان پہ آتے ہیں, شکوے زبان پہ آتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی ملے تھے اللہ میاں کو, کوئی ملا ہی نہیں تھا, اس قسم کے جملے لوگ کہتے ہیں. بچے کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں کہ پھول تو دو دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے, حسرت تو ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے, کہ بےچارا امڑے جو یوں ہوں. तो अल्लाह में भी समझते थे जो उसने देखा क्या, लेकिन उसकी मसलियत इसी में थे कि बचपन में उसको उठा लिया जाए। तो हम लोग मुसीबतों में खुदा का शिकवा शुरू कर देते, ये ठीक नहीं। तो दूसरा दर्जा यकीन का यह है जितना बच्चे को अपने माँ बाप पर होता है, कि उसको न दोपहर की फिक्र है सुबह के नाश्ते के बाद, न शाम की फिक्र है दोपहर के खाने के बाद, वो सारे गमों से फारिग होकर खेल में मशगूल है। खाने पीने का मसला माँ बाप के हवाले, जब चाहेंगे उनसे लेंगे और जिस तरह चाहेंगे उनसे लेंगे। और इसमें भी एक बात आप सुन लें कि माँ बाप के देने का तर्ज भी अजीब है, वो दो शान के साथ देते हैं। वो कभी तो देते हैं बुलाकर और कभी देते हैं छुपाकर। बुलाकर देने की शक्ल ये है कि बच्चे बाहर खेल रहे हों तो वो कहते हैं कि आ डिगरा आ ले ही ले, वो मिठाई देना हो, कुछ लड्डू देना हो, कुछ समोसा देना हो, कुछ भजिया देना हो, कोई और कजिया हो, बहरहाल ये है कि वो बुला कर देते हैं कभी कि बच्चा बाहर खेल में मशगूल है। और वो ये कहता है मैं आ रहा हूँ, इधर से आवाज दी जा रही है और उधर से कहता है मैं आ रहा हूँ, बल्कि उसको नागवार होता है। हालांकि बच्चे की मसलियत इसी में है कि वो आकर उसे कबूल कर दे। और कभी ये होता है कि घर में आकर खुशबू आई और माँ से मांगा तो माँ कहती है कि नहीं, अब उधर से इनकार है और बच्चे की तरफ से इसरार है। तो कभी तड़पता है, कभी भिदकता है, और कभी फुदकता है, और कभी कूदता है। तो उसकी इन प्यारी प्यारी हरकतों से माँ बाप को प्यार आता है और माँ बाप को भली मालूम होती है। माँ बाप ये समझते हैं कि अगर फौरन दे दिया तो इसके तड़पने और उछलने और कूदने की इन हरकतों को देख कर लुत्फ नहीं आएगा, तो वो न देना नहीं चाहते। मंशा तो देना ही है, उसकी अदाएं बड़ी दिल फरेब हैं और दिल नवाज हैं कि उससे तबीयत को खुशी होती। तो माँ बाप कभी बुला के देते हैं, कभी छुपा के देते हैं। और ये सीखा इन्होंने हक तआला से, दुनिया के सारे इंसान दुकानों की और कारोबार के खेल कूद में हैं, मौज़िनीन को हुक्म दिया कि बुलाकर हम देना चाहते हैं, लिहाजा सबको पुकारो कि आ जाओ हम तुम्हें देने के दर पे हैं, कि यही सही माना में फलाह है। और वो समझते हैं कि ये काम के वक्त नमाज एक मुसीबत हमारे लिए है, कि ये न होती तो उस सूरत में हम तरक्की करते रहते। मगर उन्हें क्या पता कि हक तआला मौज़िनीन के वास्ते से बुलाकर देना चाहते हैं। और जुमे के दिन मकबूलियत की घड़ी, रमजान में शबे कदर को छुपा दिया अपने नामों को, इसमें आजम को अपने नामों में छुपा दिया, अपनी रजा को तमाम नेक कामों में छुपा दिया। तो ये वो सब चीजें हैं कि वो छुपा के देना चाहते हैं। तो उसके देने के अंदाज हैं, कभी बुला कर देते हैं, कभी छुपा कर देते हैं। आदमी इस अंदाज को समझ ले तो मसला उसके लिए सहल हो जाए। तो यकीन का दूसरा दर्जा ये है कि जैसे बच्चे को अपने माँ बाप पर होता है। और तीसरा दर्जा ये है जैसे मय्यित हो गसाल के हाथ में, कि नहलाने वाले के हाथ में मय्यित की पोजीशन है कि उसका अपना कोई इरादा नहीं, उसकी अपनी कोई तजवीज नहीं, उसका अपना कोई प्लान और निजाम नहीं है। जिधर उलट दिया उलट गए, जिधर पलट दिया पलट गए, जिधर रख दिया रह गए और उठा दिया तो उड़ गए। तो मय्यित की अपनी कोई राय नहीं है। तौहीद को मानकर बंदे के लिए एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो अपनी सारी राय खुदा की मर्जी में फना कर देता है। और ये उसके सामने होता है कि हो फना जात में कि तू न रहे और तेरी हस्ती का रंग बू न रहे, वो बिल्कुल फना अख्तियार करता है। ये आला दर्जा है। खुदा हमें अपने फजल से नसीब फरमाए कि हम अपनी सारी मर्जियात को खुदा की मर्जी में फना कर दें। तो बहरहाल तौहीद से शुरू होती है और बाद में फिर छह चीजें हैं मजमूई तौर पर, कभी तफसील उसकी करेंगे। तो मैं कहना चाहता था कि तबईयात की भी दावत नहीं होगी और अकलियात की भी नहीं, शरई चीज की दावत दी जाएगी। और शरीयत ही एक ऐसी चीज है जो इंसान की तस्कीन और फलाह का बाइस है, उससे हटकर कोई निजाम इंसान के लिए कामयाब नहीं हो सकता। ये भी मुस्तकिल एक मौजू है, जिसमें कभी मौका हुआ तो हम कहेंगे कि दुनिया के सारे निजाम इंसानों के लिए फलाह का जामिन नहीं है, एक निजाम खुदाबंदी है जिससे इंसानियत की फलाह वाबस्ता है। तो ये छह नंबर बड़ी हिकमत पर है, और छह नंबर पे फिर रोकना मकसूद नहीं है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस दावत का मंशा ये है ताकि जिंदगियों में दीन आ जाए, कि अब इस छह नंबर से जो फिक्र बनी है और जहन बना है तो बाद में तलब की वजह से दूसरे दीन के जितने शौबे और अहकाम हैं, जाहिर ज़कात फर्ज है और छह नंबर में नहीं है तो ये थोड़ी मतलब है कि ज़कात पर ईमान न लाए, रोजा फर्ज है और छह नंबर में नहीं है तो ये थोड़ी मतलब है कि ये हज फर्ज है तो उसको छोड़ दे, रोजा फर्ज है उसको छोड़ दे। तो सत्तर से ऊपर शाखें और शौबे उनको छुड़ाना मकसूद नहीं है, बल्कि ये खुलासा इस तर्ज के साथ अल्लाह ने उनके दिल में डाला कि इस पर ट्रेन होने की वजह से और सारे शौबों पर अमल आसान हो जाएगा और सारे शौबों पर अमल सहल हो जाएगा उसके लिए। तो ये छह नंबर دین کے سارے شعبوں پہ چلانے کے لیے مشق کروانا ہے اور اس کی رغبتوں کا www.attableek.com The Reviver of Iman کام بھی نہیں ہے کہ اس میں جو ہے کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ میرا اپنا ذاتی کام ہے اور دوسرے سمجھے کہ واقعی انہی کا ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنا کام سمجھے اس کی تو سعادت ہے کہ دین کو اپنا کام سمجھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا فرمایا رب اشرح لی صدری کہ اللہ فرعون کو دعوت دینا ہے اور فرعون بڑا طوفانی آدمی تھا اٹھا پٹک بالکل آج بھی بہت سے فرعون ہیں اس آسمان کی چھت کے نیچے تو اب فرعون کو دعوت دینا ہے اور میری حیثیت آپ جانتے ہیں تو پہلا تو آپ یہ فرمائیں درخواست دعا ہے کہ سینہ کھول دیں رب اشرح لی صدری پھر فرمایا ویسر لی امری اس کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم میں ویسر لی امری کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میرے کام کو آسان فرما دے یوں نہیں فرمایا کہ دعوت کے کام کو آسان فرما دے یوں نہیں فرمایا کہ دین کے کام کو آسان فرما دے یوں فرمایا کہ میرے کام کو آسان فرما دے معلوم ہوا کہ جب آدمی دین کے کام کو اپنا کام سمجھے گا سارا مسئلہ حل دین کے کام کو اپنا کام سمجھے بہت سہل ہے ابھی میں اپنا حال سناؤں کہ میں 11:15 جاگا 11:30 بعد مجھے نیند لگی طبیعت میری خراب تھی جماعت بھی اوپر کی پیشاب کی شکایت ہے مجھے عشاء میں بھی گڑبڑ ہو جاتی اسی لیے بہت پہلے تیاری کرنا پڑتی آپ لوگ بھی دعا فرمائیں اللہ میں صحت عطا فرمائیں تو طبیعت بالکل حاضر نہیں تھی لیکن ایک خیال یہ آیا کہ چلو 5-10 منٹ ہی صحیح کچھ دین کی بات ہو جائے تو مجھے اجر مل جائے گا باقی مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ آپ لوگ ناراض ہوں کہ خوش و بلا سے ناراض ہوں کہ آپ لوگوں کی ناراضگی سے بندے پہ کچھ اثر پڑتا بھی نہیں ہے اور میں نے آپ کے حوالے اپنے کو فروخت کر کے دیا بھی نہیں ہے اتنا ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے بلایا ہے تو بیچارے وہ چاہتے ہیں کہ کرایہ خرچ کیا وصول کریں اس کو باقی یہ تاجرانہ ذہن اگر کسی کا ہو تو وہ ہو میں اس معاملے میں اس بات کا قائل ہوں کہ بہت ہی فارغ القلب ہو کہ بشاشت سے دین کا کام کروں اس صورت ہی میں نفع ہو سکتا ہے اور ضابطہ اختیار کر کے آپ کہیں کہ بھائی مرشا ہمارے آ ٹائم کروچ پڑھے کمپلسری پھر یہ نہیں ہو سکتا پھر بندے کا دھولیا مبارک ہے اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا یہ گویا اس کا قائل ہوں اس لیے اب میری طبیعت کا موڈ بالکل نہیں تھا اور ساتھیوں نے رعایت بھی کی بےچاروں نے کہا کہ اچھی بات ہے جیسی آپ کی طبیعت لیکن مجھے خود خیال ہوا کہ کچھ لوگ جمع ہیں اتوار کا دن ہے ہفتہ بھر تو چکر رہتا ہے جو بھی لاجواب کا اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں یہاں کے جوب کا تو میں نے کہا بےچارے چار لوگ جمع ہوئے تھے چاہے 5-10 منٹ صحیح چلو کچھ کہہ دو بالکل موڈ نہیں تھا لیکن یہاں دیکھا کہ شوق سے آپ سن رہے ہیں تو چل پڑی گاڑی تو یہ حق یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر شوق سے کوئی کام کریں اس میں برکت ہی برکت تو موسیٰ علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ ویسر لی امری اے اللہ میرے کام کو آسان فرما دے وہ یوں نہیں فرماتے کہ دعوت کا کام دین کا کام تیرا کام وہ فرما رہے میرا کام اب آج دیکھیے ایک آدمی ہے 8 گھنٹے جاب پر اس لیے جاتا ہے کہتا میرا جاب میری بیوی میرے ڈالر میرے فلوس میرے پیسے میرا مکان میرا خرچہ میری ذمہ داری میرا کام یہ جو میرا پن پیدا ہو چکا ہے اور احساس پیدا ہو گیا کہ یہ چیز میری ہے اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے اگر یہ فکر ہو جائے کہ میرا دین میرے اللہ میاں میرے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا دین کا کام اور میری آخرت اور میرا قبر اور میری حشر اور میری فکر اور میری نجات یہ بھی جذبہ اگر ابھر جائے اور اس کی کوشش شروع کر دے ہر شخص تو پھر میرے کے بعد اوروں کی فکر بھی اوروں کی نجات بھی اس کی برکت ہی ہوگی کہ خیالات پیدا ہونا شروع ہوں گے تو دین کے کام کو آپ اپنا کام سمجھیں یہ نہیں ہے کہ دو چار بیچارے کرتے ہو تو آپ سمجھے کہ بھائی یہ لوگوں نے کام چھ تو بےچارا ٹھیک چھ ہم جا ایک کام کی بات سنا دیں آپ کو ایک بڑے میاں تھے ان کا لڑکا پینٹر ہو کر آیا پینٹ سیکھ کر آیا کچھ اور بھی اس نے کچھ اور تصویریں یہ بھی بناتا تھا سب باپ نے کہا کہ بیٹا ایک بورڈ لو سائن بورڈ اچھا بریک بورڈ لو اور اس پر ایک نقشہ بناؤ اور نقشہ بنانے کے بعد بازار میں ڈاؤن ٹاؤن میں آپ اس کو لگا دو اور اس پہ لکھ دو کہ اس میں جہاں کمزوری ہو خرابی ہو کوئی عیب ہو کوئی نقص ہو کوئی خامی رہ گئی ہو تو اس پہ ذرا چیک کر دیں اس نے لٹکا دیا باپ نے کہا بیٹے سے کہ اچھا ایک روز گزر گئے آپ جا کے اٹھا لاؤ وہ جو گیا دیکھنے تو دیکھا کہ وہ نقشہ ہی نظر نہیں آتا ہے 56,000 چھیک اس میں کہ یہ خرابی یہ کمی یہ کوتاہی یہ برائی یہ نقص یہ خامی یہ کیڑے یہ برے باپ نے دیکھا کہ لڑکا ہے جوان دنیا کو اس نے بھی دیکھا نہیں ہے جوانی ہوتی ہے جذبات ہوتے ہیں اور بوڑھا تھا اس نے سب رنگ دیکھے تھے سب پیترے دیکھے تھے دنیا کے سب چالیں دیکھی تھی باپ نے سوچا کہ اس کے جذبات کو ٹھیس لگے گی تو سارا کام رہ جائے گا. کہا بیٹا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, ایک اور بورڈ لو, بلیک بورڈ چھوٹا, اور اس میں ایک نقشہ بناؤ, ایک تصویر اچھی سی, اور اس میں لکھ دو کہ اس میں جہاں اصلاح کرنی ہو اس کی اس طرف بازو میں, اس کی سائٹ میں ایک طرف ویسی بلکہ اس سے اچھی گویا بنا کر بتا دے, کیونکہ اس میں تو خرابی ہے. اگر کسی کو اس میں خرابی نظر آتی ہو, عیب نظر آتا ہو, کیڑے نظر آتے ہو, برائی نظر آتی ہو, تو یہ جگہ خالی ہے, اس میں اس سے اچھا نقشہ بنا کر بتا دیں. یہ اس پر لکھ دیا عنوان. ایک دن گزر گیا اور رہا, اس کے بعد دوسرے دن باپ نے کہا کہ جاؤ اسے لے آؤ. اب جو لینے گئے تو وہ لکھا ہوا جیسا تھا ویسا معلوم ہوا تھا, کسی نے پڑھا ہی نہیں اس کو, حالانکہ سب نے پڑھا تھا. فرق سمجھ رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ کیڑے نکالنا آسان, کر کے دکھلانا مشکل. یہ عام مزاج امت کا, عام مزاج اس وقت یہ ہو گیا. یہاں کے تو حالات میں نہیں جانتا ہوں, اس چکر میں بھی نہیں رہتا کس کا کیا ہے, لیکن عام حال امت کا یہی, کیڑے نکالنا آسان اور کام کرنا مشکل. یہ عام مزاج امت, بہت آسان ہو گیا. تو یہی حال بیچاری دعوت کا, یہی حال تعلیم کا ہے. ہم لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہوں تعلیم دی دی. میں نے کہا آؤ پھر, کسی نے دودھ پیاؤ اپنی ماں کا تو پڑھاؤ بھائی, آؤ. اور کیا, ہم لوگ جو رات دن محنت کرتے ہیں, تو اب آئیے پھر آپ بھی درس دیجیے, اپنی قابلیت بگاڑیے. تو خیر سامنے تو ہمت ہوتی نہیں کسی مائی کے لال کے آگے کہے. تو اسی طرح دین کے سارے شعبوں کا حال ہے کہ اس میں یہ کہ ٹھیک چھ بجے جانے, یہ بیچارہ ہوں ہم جا جانے. او ہو, معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد دعوت میں ان کا ہی مقام ہے. تو مولانا الیاس صاحب انہیں سے مشورہ لیتے تھے. ایسا نہیں, ہر شخص اپنا کام سمجھے. پھر کمزوری تو آدمی میں ہوتی. میں اب آپ کے سامنے آیا ہوں, تقریریں کرتا ہوں, مجھ میں بھی بہت کمزوریاں ہوگی. میں کوئی فرشتہ تھوڑا ہی ہوں اور آپ کوئی ملائکہ تھوڑا ہی ہیں. کچھ کمزوری مجھ میں, کچھ آپ میں. ہمیشہ دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھو اور جڑ کے کام کرو تو کام ہو. یہ یاد رہے, عیب کی عداوت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے عیب ہنر بھی عیب دکھے گا آپ کو, اور محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو عیب بھی ہنر دکھے. نظر کا فرق ہوتا ہے. محبت کا چشمہ چڑھا لیا تو سب ہنر نظر آئیں گے, اور عداوت کا چشمہ چڑھا لیا تو سب کیڑے ہی نظر آئیں گے. اس سے کبھی نہیں ہو سکتا, ایک گھر میں نہیں ہو سکتا. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پہ اتر آئے تنقید کرنے میں, آیا تو ہوں راندو اوکے, یہ اس نے کہا یہ کیسا تم نے پکایا. تو ظاہر بات ہے کہ بعد میں اگر وہ پکڑ کرے اور ہوم منسٹر ان کی پکڑ کرنا چاہیں اگر, تو کیا حشر ہوگا, ڈنڈے چلیں گے کہ نہیں. وہ کہے کہ مارے نہیں رہے ہو گھر میں, خلاص تھے یہ بات. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں مرد ڈنڈا اٹھا کے عورت کو مارتے ہیں محلہ جمع ہو جاتا ہے کہ موٹا کھجوائے لچ ہے, وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جھاڑو اٹھا کے مرد کی بھی پٹائی کرتی ہیں. ایسی بھی ہوتی ہیں جاندار کہ وہ میاں کی پٹائی کرتی, اور میاں ہے کہ ان کے سامنے بالکل ادب کے ساتھ نیچے کچھ نہیں. وہاں حکومت نہیں چلتی کسی. میں تو ہندوستان میں ایک بات اور کہتا ہوں, یہاں تو کبھی نہیں کہی. ہندوستان میں کہتا ہوں کہ دیکھو اسلامی حکومت ہے نہیں, مسلمانوں کے پاس کچھ ہے نہیں, اب لڑنے جھگڑنے کے لیے مکتب, مدرسہ اور مسجد تین چیزیں نہیں رہی. یہی یہ ہم لوگوں کا روگ. محبت سے کام کریں ٹھیک ہے, ورنہ کوئی فرشتہ نہیں یاد رہے. مثلا میں ہی آیا ہوں, آپ میری پکڑ کریں, مجھے کمزوری دیکھیں گے. ہو سکتا ہے میں کوئی ملائکہ میں سے نہیں ہوں, اور ہم آپ کی پکڑ کریں تو کیا آپ بخشے جائیں گے؟ 56,000 ایپ نکل سکتے ہیں. اس لیے یہ طریقہ ہی نہیں ہے کام کا. آپس میں محبت سے, اخلاص سے, ہمدردی سے اور ربط سے اور جوڑ کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ نفع ہوگا. اور دیکھو ان حالات میں جڑنے کی ضرورت ہے آپ کو. ہم تو آج ہیں کل نہیں ہیں. ہم تو عید کے بعد یہاں سے احرام باندھے ہوئے ہیں پہلے سے ہی. اس لیے باقی یہ کہ ان حالات میں ضرورت ہے, ورنہ دشمن آپ کو پہلے سے توڑنا, آپ کی حکومتوں کو توڑ رکھا. آپ لوگ کس گنتی شمار میں, 40 اسلامی حکومتیں آج, لیکن سب کیوں ہیں آپ. دشمن نہیں دیکھ سکتا کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آئے. تو آپ کس گنتی شمار میں, 5, 25, 50,000, 2,000 کوئی گنتی ہے؟ کوئی گنتی نہیں. آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں آپ. اس لیے اللہ سے تعلق قائم کر کے مضبوط رہے تو انشاءاللہ اس ملک میں ہمیشہ خوشحال رہیں گے. اور اگر دعوت سے جڑے نہیں ہیں تو پھر وہ بات نہیں ہوگی. مولانا علی میاں صاحب کی تقریر ہوئی برما میں انقلاب سے پہلے, اور غالباً ایک سال پہلے ہی ہوئی, شاید چند دن پہلے. میں نے وہ تقریر سنی ہے برما میں. مولانا نے تقریر میں یہ بات کہی کہ میں کوئی روشن ضمیر بزرگ نہیں ہوں کہ تم کو کوئی پہلے سے کشف بتاؤں, لیکن چونکہ میں ہسٹری اور تاریخ کا ایک طالب علم ہوں اور حالات دیکھ رہا ہوں میں. جیسے ایک بچہ ہے کہ وہ بادل کو دیکھ کے سمجھ لے کہ بارش آنے والی, ٹھنڈی ہواؤں کو دیکھ کے سمجھ لے کہ بارش شاید آئے, اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم دعوت سے اور دین سے نہیں جڑے ہیں اور دولت پر غرور رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ تم کو تمہاری دکانوں سے نیچے اتار دیا جائے. اور یہ فرمایا کہ اگر کھانے کو نہ ملے تو فاقہ کر لینا، بڑھیا نہ ملے تو سادہ کھا لینا، بہترین قسم کے ٹھاٹ باڑ کے کپڑے نہ ملے تو پیون والے پہن لینا، مگر یہ کہ دعوت سے اور دین سے جڑے رہنا. یہاں تک فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ تمہیں دکانوں سے اتار دوں میں، لیکن دین سے وابستہ ہو. دیکھو ایک بات سن لو کہ نمازیں پڑھتے تھے وہ لوگ، ایسا نہیں کہ اس سے زیادہ نمازی تھے. رنگون کی جامع مسجد میں آپ کے یہاں جتنے نمازی اس سے زیادہ نمازی تھے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جتنا دیتے تھے اللہ کے راستے میں آپ لوگوں سے زیادہ. اور سورتی منڈی تو مشہور تھی، منڈی وہاں کی جو ہے بڑی تجارت تھی. ساری دنیا میں جو برما کا کھانا مشہور ہے وہ اس لیے کہ یو پی کے باورچی تھے، ان کا دماغ اور گجرات کی دولت تھی. گوشت کو 52 طریقے سے پکاتے تھے، 35 طریقے سے انڈے پکاتے تھے، شاید خواب میں بھی نہ دیکھا ہوں. تو کہنے کا منشا یہ ہے، دوسرا سال ہوا تو ایک صاحب سناتے تھے کوسمڑی کے کہ میں کھانا کھا کر اپنی مرسڈیز کار میں جرمنی دکان پہ گیا، اور دکان کے دروازے پہ اترتے تھے بالکل پہلا قدم دکان پہ، کچھ اس انداز سے بنی. کچھ شور ہوا تو ہم سمجھیں گے کچھ گنڈے ہوں گے، کچھ ملٹری کے آدمی دکھے تو ان کے ڈیفنس دفاع کے لیے آئے ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ ایک دکان سے ایک آدمی کو اتارا اور کہا کہ چلو بند، اور سیل لگا دیا دوسرے کو تیسرے کو. تھوڑی دیر میں ہماری دکان پہ آ گئے، کہا اترو. اب آپ بتائیے کہ جن کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ انقلاب آئے گا، جنہوں نے برسوں محنت کر کے دکانیں بنائی اور لاکھوں کروڑوں روپے بنائے، ان کو تصور بھی نہیں تھا. کتنوں کو تو پہلے سے انداز تھا، تو نوٹ انہوں نے جلا ڈالے، لیکن جلانے سے ان کو کیا فائدہ ہوا سوال. تو انقلاب جو ہے آتا ہے دنیا، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں محبت سے رہیں، جوڑ سے رہیں. یہ مزاج چھوڑ دیں بالکل کہ یہ ایسا اور وہ ایسا. اگر آپ محبت سے رہیں گے خدا کی قسم جینے کا لطف آئے گا اور زندگی کا لطف آ جائے گا. میں نے تو بھائی اپنے یہاں تجربہ کیا، اپنے ساتھیوں میں ہمیشہ محبت سے رہا. مجھے خدا نے جو باغ و بہار کی زندگی عطا فرمائی، میرے پاس الفاظ نہیں. بہت مزے کی زندگی، میں الفاظ نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں. جہاں گیا بس شیر و شکر، گویا پھولوں کے ہاروں میں رہا، اس طرح میری کیفیت رہی. یہاں تو خیر میں کہتا تھا کہ زندوں کے قبرستان میں آ گیا ہوں، لیکن یہ کہ میری یہ کیفیت رہی ہمیشہ باغ و بہار. تو محبت سے، اخلاق سے، ہمدردی سے، سب کو اپنے سے بڑا سمجھو، اپنے کو چھوٹا سمجھو، اپنے کو چھوٹا سمجھو تو سارا مسئلہ آج. یہ دعوت بھی جوڑ کا باعث، ایک خدا کی نسبت جوڑ کا. اسی لیے آپ دیکھیں طواف میں چکر لگاتے ہیں ہزاروں لوگ، جتنے جھگڑے فساد یہ وہ ہونا چاہیے کچھ آپ نہیں پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا روح ایک ہے. یہاں سے شروع ہوا، اور اگر یہاں سے شروع ہوا کچھ لوگوں کا اور کچھ لوگ ادھر سے آتے تو ٹکراؤ ہوتا ہے نہیں. بتائیے بھائی، طواف میں ہزاروں لوگ ہیں، کچھ آدمی ادھر سے جا رہے ہیں اور کچھ ادھر سے. اب بتائیے ادھر سے آ جاتا کوئی پنجاب کا اور کوئی ادھر سے آ جاتا افغانستان کا، تو کیا حشر ہوتا بھائی. کوئی خان صاحب سامنے آتے، اور کوئی بلوچستان کا، وہ جو ہے نائجیریا کا کوئی آ جاتا کالا سامنے، تو وہ ضد میں مانتا نہیں، ہم ہٹے گا نہیں. وہ کہتا ہم بھی نہیں ہٹے گا. تو وہ حرم شریف کا طواف ہوتا ہے کہ وہ ریسلنگ کا جو ہے اکھاڑا ہو جاتا کشتی کا. اس لیے سب کا رخ ایک رخ پر چلایا جا رہا ہے. تو یہ دعوت ایک خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے، سب کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، سب کے دلوں میں محبت پیدا ہو. اس لیے نمازوں کی فکر، دین کی فکر، اس کو نعمت سمجھیے آپ. اور میں آپ سے یقیناً کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی کمزوریاں دکھے گی، کوئی فرشتہ نہیں ہے. آپ دیکھتے، ہم دیکھتے، خود ہم میں کمزوریاں ہیں، مگر اس کی عظمت پہچانی، اس کے فوائد دیکھی، اس کی برکتیں دیکھیے، اس کے آثار دیکھیے. اور چھوڑ دیجئے کہ فلاں کیسا فلاں کیسا، ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا کا کام ہے اور اس میں ہمیں فائدہ حاصل کر، ہمیں اپنی قبر میں سونا. اگر یہ مزاج بن گیا تو نفع ہوگا، اور نہیں تو پھر موت تک نفع نہیں ہو سکتا. اگر آدمی اس مزاج پر رہے کہ فلانا خراب اور میں اچھا، یہ مزاج انسان کے نفع کا باعث نہیں. کان کھول کے سن لیں آپ لوگ، اس میں کبھی آدمی کی اصلاح نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ سمجھے کہ میں اچھا تو برا. یہ اصلاح کا طریق نہیں. ماں فرما آپ کو شاید برا لگا ہو، لیکن کیا کریں، وہ اس وقت پونے نو بجے سے پہلے تو آپ مرغی کی دو ٹام کھا نہیں سکتے. افطاری زیادہ کر لینا غصہ ہے، باقی یہ کہ بات صاف صاف ہے، وہ جنرل بات، کسی پہ ٹونٹنگ، کسی کے بارے میں کچھ سنا، کسی یہ مزاج نہیں. بالکل آپ اس سے فارغ رہے، مجھے آپ اپنا سمجھیے. اور یہ سمجھیے کہ اللہ میاں نے ہماری اصلاح کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، اگر کڑوی کہے تو کڑوی سن لیں. جب آپ یہ سنتے ہیں کچھ تعریف کے جملے سن لیتے ہیں تو کچھ یہ بھی سن لیجیے، اس میں کیا ہے. اس لیے اس کی عادت مت ڈالیے کہ کوئی آئے تو وہ کہے کہ جانے تمہارا گھر بو آ رہا ہے، تمہارا پیسہ بو آ رہا ہے، تمہارا ڈالر بو آ رہا ہے، تمہاری بیبی چکن. تعریف کی عادت مت ڈالیے. کوئی آپ کو کہے تو آپ اس کی بھی عادت رکھیے. سینہ بہت بڑا رکھیے، بہت بڑا سینہ رکھیے، انشاءاللہ کامیاب زندگی گزرے. دل بہت بڑا رکھیے، اور ذرا سی بات سے بے قابو ہو جائے گا، بات لطف نہیں رہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ دعوت کی طرف متوجہ ہوں, اس میں جڑیں, اس میں وقت لگائیں, اس کی اہمیت کو پہچانیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بتائیں گے آپ کو کہ 6 نمبر کی کیا حقیقت ہے, اور 6 نمبر پہ تفصیل سے بات ہوگی. یہ چند باتیں کہی گئی ہیں, شاید تشکیلی تقریر ہوگی, تشکیل ہوگی, تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنا نام بتائیں, اپنا نام لکھائیں, انشاءاللہ برکت ہوگی. اور جتنے لوگ لکھا چکے ہیں پہلے اور نہیں گئے ہیں, وہ خود اس سلسلے میں پھر تازہ کر لیں اپنا نام. بولیں بھائی جلدی جلدی آ جاؤ.